ปู่ก็เฝ้าแอบดูมันว่าเมื่อไหร่แม่มันจะกลับมาก็ไม่เห็นกลับมาเลยจนเย็นค่ำก็ไม่มีกลับมาหาลูกปู่ก็แน่ใจแล้วว่าคงจะเป็นนกเป็ดตัวนั้นแหละคือตัวที่ตายไปแล้วนั่นแหละคือแม่มันในเมื่อไม่มีแม่ลูกนกยังจะอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องตายแง่ๆเพราะว่าจะมีเจ้าตัวอะไรอย่างอื่นมาคว้าไปกินอย่างแน่นอนปู่ลงเบ็ดไว้แล้วกลับบ้านพอกลางคืนปู่ก็ไปลงเบ็ดแล้วถ้ามีปลาติดก็ปลดมาแล้วก็เกี่ยวเหยื่อใหม่ปู่แวะไปดูรังนกเป็ดที่เก่าเนี่ยถ้าแม่มันยังอยู่ก็ต้องกลับมากกลูกตอนกลางคืนแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีครับลูกมันอยู่กัน3ตัวอย่างหวาดกลัวเพศภัยเอาไฟส่องดู 2-3 รอบก็ไม่เห็นแม่มันแต่พอจะกลับปู่ก็ไปอีกทีก็เห็นว่าแม่มันมาแล้วปู่ดีใจมากเลยเพ่งดูให้แน่ใจอีกคนก็ต้องตกใจเอ๊ะแม่มันทำไมตัวโตจังนกเป็ดอะไรตัวใหญ่อย่างกับแม่ห่านมันไม่ใช่แล้วก็มันจะเติบโตอะไรรวดเร็วในพริบตาขนาดนั้นปู่เริ่มใจคอไม่ดีมือสั่นแล้วตอนที่มองเห็นเนี่ยยังไงก็ต้องดูให้แน่ใจก็กลับเห็นว่ามันยืนจ้องปู่อยู่เหมือนกันแล้วสองตามันเปล่งสีแดงออกมาตามันแดงยังกับไฟเลยน่ากลัวมากตาโตด้วยถลนเชียวปู่ถึงก็รีบพังะพละหนีมันก็ขยับตัวขยับปีกทำท่าจู่โจมปู่ก็จำอ้าวอ้าวกระหืดกระหอบกลับบ้านหน้าตาตื่นไอ้แป้งหมาเนี่ยวิ่งหนีหางตกจุกก้นมาเชียวปู่ก็มาเล่าให้พ่อแม่ของปู่ฟังญาติพี่น้องก็ได้ยินกันทั่วหน้าแต่ไม่มีใครเชื่อหาว่าปู่เล่าเรื่องที่แต่งขึ้นเองบางคนบอกว่าปู่ตาฝาดบางคนบอกปู่ง่วงนอนนี่เห็นไปเองบางคนก็ว่าปู่คงจะเผลอม้อยหลับไปแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะไปอย่างนั้นสรุปว่าทุกคนไม่เชื่อมีปู่คนเดียวที่ยืนยันหัวชนฝาว่าทุกอย่างที่เล่าเป็นความจริงเหตุการณ์น่ากลัวก็ทำให้ปู่ไม่ออกไปลงเบ็ดลงข่ายตั้งหลายวันไม่ใช่เว้นแต่เฉพาะกลางคืนกลางวันก็ไม่ไปเว้นไปตั้ง 7-8 วันเช้าวันหนึ่งก็ไปใหม่ไปลงข่ายก็ไม่เห็นลูกนกเหล่านั้นแล้วเหลือแต่รังที่ว่างเปล่าปู่ก็คิดว่าพวกมันคงแข็งแรงออกหากินเองได้ปู่ก็ค่อยเบาใจคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วเย็นนั้นปู่ก็เลยลงเบ็ดด้วยกลางคืนก็ออกไปละเบ็ดตามปกติไปถึงก็ลงมือละเบ็ดไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวเหยื่อที่เกี่ยวไว้ก็ยังอยู่เฉยไม่มีปลามาตอดกินเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากตั้งแต่หาปลามาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้พอดูเบ็ดหมดแล้วปู่ก็จะกลับพอดีได้ยินเสียงนกเป็ดมันร้องกันอยู่ก็ส่องไฟดูทางป่าหญ้าปู่ก็ไม่เห็นอะไรก็นึกแปลกใจเอ๊ะทำไมได้ยินแต่เสียงพอปู่ส่องไฟไปอีกเสียงก็เงียบพอออกเดินก็ร้องก็ทำให้ปู่ส่องไฟหาต้นเสียงอีกก็เงียบอีกเหมือนกับทีแรกหนที่สามปู่ถึงเห็นว่าพวกมันอยู่กันในน้ำดำผุดดำว่ายกันอยู่แต่เจ้าประคุณเอ้ยนกเป็ดสีดำมาเมื่อมตัวใหญ่โตยังก็ห่านขนาดใหญ่ตัวใหญ่น่ากลัวนี่ตาแดงฉานทุกตัวเลยมีทั้งหมด4ตัวปู่เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแล้วปู่ก็เพ่นหนีไอ้แป้งที่ตามไปด้วยมันก็คงรู้สึกว่าไม่ชอบมาพาคนก็หอนเสร็จแล้วก็วิ่งหางจุกก้นหนีไปก่อนปู่ซะอีกพอถึงบ้านปู่ยังไม่ทันจะเล่าให้คนอื่นฟังก็เห็นเขากำลังดูไอ้แป้งกันอยู่ไอ้แป้งมันนอนแน่นิ่งเลยอยู่ๆมันก็ลุกพรวดร้องเสียงแปลกๆมันไม่ใช่เสียงหมามันร้องเสียงเป็ดนะมันร้องเสียงมันนกเป็ดทุกคนตกใจหมดเลยมันร้องอยู่ 3-4 ครั้งแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าพุ่งลงไปในลำคลองจมดิ่งหายเงียบไปปู่ต้องรีบกระโดดน้ำลงไปช่วยอุ้มมันขึ้นมานั่นแหละมันถึงได้รอดขึ้นมาได้นั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีครับที่ตำบลที่ว่าเนี่ยท่านผู้ฟังมีเหตุเกิดขึ้นอีกเรื่องนึงที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันก็คือมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่อผู้ใหญ่เลิศผู้ใหญ่เลิศคนนี้เป็นคนเข้มงวดกวดขันเป็นมือปราบตัวฉกาจเลยทีเดียวพวกโจรไม่ชอบแต่ชาวบ้านชอบนะแกไม่มีลูกตอนนั้นผู้ใหญ่เลิศอายุวัยกลางคนแล้วเมียก็เป็นห่วงไม่อยากให้แกเข้มงวดนักแต่แกบอกปล่อยไม่ได้เสือร้ายมันมาปล้นจี้ของเมียงชาวบ้านแกก็เลยคอยส่งข่าวให้ตำรวจรู้อยู่ตลอดในหมู่บ้านก็มีพวกที่เป็นสมุนโจรอยู่อย่างเสือนาคที่โดนตำรวจยิงตายไปนะก็มีลูกสมุนอยู่ในหมู่บ้านถึง3คนหลังจากที่ลูกพี่มันดับไปแล้วปล้นใครไม่ได้ก็หันเป็นโจรขโมยวัวขโมยควายลักวัวควายไปขายบ้างเอาไปเชือดที่ดงไม้ไกลหมู่บ้านหลายตัวพวกนี้ล้มวัวควายชำแหละแล้วก็เอาเนื้อไปขายอีกหมู่บ้านหนึ่ง ผู้ใหญ่เลิศก็จ้องปราบพวกนี้อยู่รายงานให้ตำรวจรู้ตำรวจก็มาจับตัวไปสอบสวนแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องปล่อยเพราะไม่มีพยานหลักฐานใครจะกล้าเป็นพยานก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นพวกนี้หลุดมาได้มันก็มาล้างแค้นอยู่กันไม่เป็นสุขทั้งครอบครัวไม่ว่าพระนี่จะคุ้มครองดูแลคนดีอย่างผู้ใหญ่เลิศได้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่ก็คงยังมีบ้างบางเวลาแล้วนะที่พระท่านเผลอก็เลยทำให้ผู้ใหญ่เลิศคนดีของหมู่บ้านนอนตายแช่น้ำอยู่ชายคลองลำประดงหลังหมู่บ้านห่างจากบ้านของแกเองไม่กี่ก้าวเรียกว่าแกจะเข้าปากตรอกบ้านแกอยู่แล้วเขาว่ามันยิงตอนที่แกกำลังข้ามสะพานไม้ไผ่ตอนนั้นยิงซะร่วงลงไปในน้ำเลยเสร็จแล้วก็วิ่งไปดูกันนาคนที่เล่าเรื่องเนี้ยบอกว่ายังจำภาพผู้ใหญ่นอนตายได้ติดตาแกนอนคว่ำร่างแกล่ำสันนุ่งผ้าสรุงลายๆสวมเสื้อคอกลมสีดำๆในตัวแกก็มีปืนแต่ไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เพราะไม่ทันรู้ตัวมันซุ่มอยู่ในพุ่มไม้แล้วก็เวลาก็ใกล้ค่ำแล้วด้วยผู้ใหญ่แกออกจากบ้านจะไปดูน้ำที่ไหลเข้านาข้าวแต่แล้วขากลับมานะแกก็โดนยิงความตายของผู้ใหญ่เลิศทำให้หนาวสะท้านกันทั้งหมู่บ้านว่ามันโหดเหี้ยมมากไม่ว่าใครก็กลัวเดากันไปต่างๆนานาว่าใครเป็นคนปิดชีพดับชีวิตผู้ใหญ่คนดีแต่ก็ไม่พูดกันดังหรอกซุบซิบซุบซิบกันในระหว่างคนที่สนิทสนมกลมเกลียวกันเท่านั้นแหละเขาก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไอ้โจรขโมยควายคนหนึ่งที่โดนผู้ใหญ่แจ้งตำรวจลากตัวไปสอบสวนแต่มันรอดกลับมาได้ก็มาจัดการปิดบัญชีชื่อนายโขนเจ้าโขนนี่ตัวสูงใหญ่ผิวดำคล้ำตัดผมสั้นเกรียนอายุตอนนั้นราวๆ40ไอ้คนเนี้ยมีพวกพ้องหลายคนตัวดีๆทั้งนั้นมันกำลังตั้งตัวเป็นลูกพี่กำลังจะใหญ่แต่เมียเขาพ่อตาแม่ยายเขาหรือว่าแม่เขาเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโขนมันคนดีไม่เคยลักขโมยใครปืนผาหน้าไม้อะไรก็ไม่มีค่ำลงก็นอนอยู่บ้านไม่อย่างนั้นก็ไปหาเหล้ายาปลาปิ้งบ้างนิดๆหน่อยๆตามประสาผู้ชายเอาว่าอย่างนั้นผู้ใหญ่เลิศตายแล้วก็จับคนยิงไม่ได้วิญญาณของแกก็โกรธแค้นก็เหมือนว่าวิญญาณกำลังหาอยู่ว่าใครทำเพราะคนแถวบ้านแกตกดึกจะได้ยินเสียงมันดังคล้ายๆนกอะไรสักตัวมันร้องเป็นเสียงแปลกๆแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เสียงนกแต่เป็นเสียงร้องไห้ก็เลยพุ่งไปที่ผีผู้ใหญ่เลิศว่าวิญญาณแกคงจะเสียใจร้องไห้คร่ำครวญนอกจากเสียงแปลกประหลาดนี้แล้วก็ยังมีเสียงโดนย่ำใบไม้แห้งพวกใบไผ่ใบมะขามเทศละแวกหลังบ้านผู้ใหญ่ที่เป็นสวนน่ะเอ๊ะแล้วมันเสียงใครเดินกันล่ะเสียงนี้ยิ่งทำให้เพื่อนบ้านกลัวคิดได้สองอย่างก็คือเสียงผีเดินแล้วก็เสียงคนร้ายมาจ้องฆ่าคนเพิ่มเติมโดยเฉพาะเมียผู้ใหญ่นี่ระวังตัวแจเลยในขนคนที่ต้องสงสัยยิงผู้ใหญ่เมาเข้าไปก็พลั้งปากพูดทํานองว่าคนอย่างผู้ใหญ่เลิศตายซะได้ก็ดีอยู่ก็เกะกะขวางทางอยู่มาอีกไม่นานในขนก็โดนผีหลอกคืนนั้นเขาไปหาปลา5 ทุ่มยังอยู่ที่หนองน้ำเขาก็ได้ยินเสียงดิ้นผงผางน้ำกระจายก็นึกว่าปลาตัวโตติดเบ็ดก็รีบลุยน้ำไปดูไอ้ที่เขาเห็นเนี่ยกลับไม่ใช่ปลายกขึ้นมาไม่มีอะไรติดเบ็ดเลยเขาก็คิดว่าปลาตัวใหญ่มันคงจะดิ้นหลุดไปแล้วเขาก็เสียดายกลับบ้านเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังคืนต่อมาก็ลงเบ็ดอีกก็เหมือนคืนก่อนนะดิ้นผงผางมันปลาใหญ่ติดเขาโจรเขาหาทันทียกเบ็ดขึ้นก็เห็นปลาช่อนตัวเบ้อเร่อเลยรีบปลดใส่ตะข้องตัวเดียวเต็มตะข้องก็รีบกลับบ้านสะพายมาหนักอึ้งเลยพอถึงก็เล่าพวกที่บ้านฟังพวกนั้นก็ให้เขาเอาออกมาดูไม่มีตะข้องว่างเปล่ามันทำให้เขาพูดไม่ออกแต่เขาโกรธมากมาหาว่าผีเล่นตลกกับเขาเขาก็ด่าว่าผีมันทำให้เขาอับอายขายหน้านี่พอเขาสงสัยว่าผีทำเขานึกว่าน่าจะเป็นผีใครก็นึกออกก็เลยท้าผีผู้ใหญ่เลิศเขาทำอะไรเอาไว้เนี่ยเขาก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าใครทั้งหมดเขาท้าบอกว่าถ้าผีเก่งจริงมายิงกับเขาเลยสิพอวันต่อมาเขาไปลงเบ็ดที่หนองน้ำอีกโดนยิงกลับมาโดนเข้าที่ขาซ้ายตรงน่องขโยกขยเยกกลับมาถึงบ้านลูกปืนไม่ได้ฝังในมันถากท้องน่องเป็นแผลเลือดไหลโกรกเนี่ยโดนเหมือนกับโดนขวานเฉาะเนี่ยทำให้เขาก่นด่าบรรลัยวายวอดเลยทีนี้คนก็สงสัยกันว่าเขาน่าจะทำปืนลั่นเองแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำมีคนยิงเขาจากด้านข้างเขากำลังจะเดินลงไปในหนองน้ำจะไปเกี่ยวเหยื่อเบ็ดที่ลงเอาไว้แต่ก็มองไม่เห็นตัวไอ้มือปืนตรงนั้นเป็นที่โล่งไม่มีต้นไม้อยู่ไม่มีป่าอยู่ไม่มีละเมาะไม้อยู่หลุมบ่อที่หลบซ่อนตัวก็ไม่มีแต่ถึงยังไงเขาไม่ยอมรับว่าโดนผียิงหลังจากโดนยิงเขาก็ไม่ได้ออกจากบ้านได้แต่นอนกอดปืนเอาไว้ในที่นอนด้วยจนเมียเขาไม่กล้านอนด้วยกลัวเขาทำปืนลั่นใส่ตายโหง ขาก็ไม่พอใจเมียสักเท่าไหร่ที่ทำเหมือนกับรังเกียจเขาก็ตบหน้าเมียสักแก้มบวมโยเยอะเมียก็เลยหอบลูกหนีไปกลับไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เขาก็ไม่ง้อเขาว่าดีแล้วจะได้อยู่คนเดียวเสร็จแล้วเขาก็กลายเป็นคนเคราะห์ร้ายโดนยิงตายในมุ้งตัวเองนะเขามาตรวจดูพิสูจน์ชนสูตรกันไม่ใช่ทำปืนลั่นลูกปืนอยู่ครบเรียบร้อยแต่มีคนมายิงโดนหัวเลยทีเดียวแล้วก็โป้งเดียวด้วยวันหนึ่งเขามีละครงานทำบุญศาลเจ้าพ่อสตือกันศาลเจ้าพ่ออยู่ไม่ห่างจากที่ผู้ใหญ่เลิศโดนยิงตายเจ้าพ่อสตือเนี่ยมีคนเลื่อมสายกราบไหว้กันเป็นประจำบนบานศาลกล่าวกันด้วยถึงปีก็จะมีงานทำบุญนิมนต์พระมาชาวบ้านก็หาบคอนสำรับกับข้าวมาใส่บาตรทำบุญกันที่หน้าศาลเจ้าเนี่ยคนเยอะทุกปีแล้วก็มักจะหาละครมาเล่นด้วยเพราะว่าจะมีคนบนละครทุกปีได้สมประสงค์อะไรก็มาแก้บนให้ท่านส่วนใหญ่ก็จะบนให้วิทย์บ่อได้ปลาเยอะๆขายได้ราคาดีๆบางคนก็บนให้ทำนาได้ข้าวมากๆวัวควายหายก็มาบนให้ได้คืนเช้าๆทำบุญเลี้ยงพระพอพระกลับไปแล้วก็เป็นการกินข้าวร่วมกันของชาวบ้านกินข้าวอิ่มแล้วก็ดูละครกันเป็นอันดับต่อไปทีนี้ละครกำลังเล่นอยู่เลยผีเกิดเข้านางละครคนหนึ่งท่าทางเคร่งขรึมตัวสั่นงักๆนั่งอยู่เรียกหาเมียผู้ใหญ่เลิศให้เข้าไปหาเมียผู้ใหญ่ก็อยู่แถวนั้นคนเขาก็เรียกให้แกเข้าไปนั่งข้างหน้านางละครนางละครก็พูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายจำได้ว่าเป็นเสียงผัวเท่านั้นร้องไห้โฮเลยเขาบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะจะมีผัวใหม่ก็มีไปหาคนดีๆนะตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะห่วงอีกแล้วเขาหมดห่วงเพราะว่าไอ้คนที่ลักยิงเขาน่ะมันตายไปแล้วให้เก็บปืนไว้ให้ดีๆเอาไว้รักษาตัวแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้ด้วยอยากจะกินแกงส้มมะละกอกับปลาเค็มว่างั้นเมียผู้ใหญ่ร้องไห้โอ้โหร้องไห้จนสลบเสร็จแล้วกลับไปบ้านกลับไปดูปืนที่บรรจุกระสุนเตรียมพร้อมไว้ป้องกันตัวเพราะว่าใส่บรรจุไว้เต็มหมดปรากฏว่าลูกปืนหายไป2ลูก2นัดนางก็แปลกใจเพราะไม่ได้เอาไปยิงอะไรเลยแล้วลูกปืนมันหายไปได้ยังไงครับแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าอะไรมันเกิดล่ะครับ